Buranın kralı geliyor kafayı çak. Bu golü 90'a takacak takımım kolayca zaferi kazanacak. Bilirsin ödülü hepimiz için bak gerekir tabii ki para sıcak. Para sıcak. Gerisi sana da bana da hava cıva. Hava cıva. Hazırla bizi de soyguna profesör. La Casa de Papel kodalım İzmir bak burada böyledir prosedür. Yakında zippomu yakacağım şimdiden sen bana Küba'dan promu çöz. Havalı görünmek istersin ama bak içinde yaşayan kroyu gör. Kroyu gör. O yüzden bro git bro git işine bak. Yıllardır birikti birikti düşmanım yine de geliyor dişime az. Bilirsin piyancı biraz da veriyor dişiye az. Bu film yakında çıkacak vizyona git hadi şimdiden gişeyi sar. Yüzümüz gülüyor çılgındı bıyıkla modumu Salvador Dali. Maskeyi tak önce içiyor sıcıyoruz hepimiz sarhoş olalım. Hızını alamaz flow'um seni de uçurur sanki kafein. Yakında arkadan diyecek bir çoğu anında çak duvarı. Yüzümüz gülüyor çılgındı bıyıkla modumu Salvador Dali. Maskeyi tak önce içiyor sıcıyoruz hepimiz sarhoş olalım. Hızını alamaz flow'um seni de uçurur sanki kafein. Yakında arkadan diyecek bir çoğu anında çak duvarı. Çak duvarı. Profesör, profesör. Kasada paralar, paralar kasada profesör. Profesör, profesör, profesör. Yanıyor kafalar, yanıyor kafalar profesör. Profesör, profesör. Kasada paralar, paralar kasada profesör. Profesör, profesör, profesör. Kırmızı tulumun kodanım İzmir, kodanım İzmir. Hedefe kitlenip peşine takılır stilim pahalı füzedir balistik. Vuruşum Ronaldo gibidir havalı güçlü kavisli. Çivisi çıktı bak insanlar dönüştü vampire kan içti. Dirilip dönse de geri bak çözemez bu işi Da Vinci. O günde geleceğe kaçacağız aklımız derece atmosferi. Belki bir soprano belki bir tenörüm belki de baston benim. Baston benim. Yakala modumu yakala hadi bak başında kapşon çekip. Kapşon kenara çekelim bu sezon değişti geliyor başrol yeni. Başrol benim. Senaryo bitene dek gözümü sanarsın ama ben geriye dönerim. Senaryo bitene dek Tom Cruise gibiyim görevim tehlike. Senaryo bitene dek sıyrıldım her gelen kurşundan ne o gibi var. Senaryo bitene dek. Yüzümüz gülüyor çılgındı bıyıkla modumu Salvador Dali. Maskeyi tak önce içiyor sıcıyoruz hepimiz sarhoş olalım. Hızını alamaz flow'um seni de uçurur sanki kafein. Yakında arkadan diyecek bir çoğu anında çak duvarı. Yüzümüz gülüyor çılgın bir bıyıkla modumu Salvador Dali. Maskeni tak önce içiyor sıçıyoruz hepimiz sarhoş olalım. Hızını alamaz flow'um seni de uçurur sanki kafein. Yakında arkadan diyecek bir çoğu anında çak duvarı. Profesör, profesör. Kasada paralar, paralar kasada profesör. Profesör, profesör. Yanıyor kafalar, yanıyor kafalar profesör. Profesör, profesör. Kasada paralar, paralar kasada profesör. Profesör.